burada cevaplamış olduk. Kaderde cennete ve cehenneme gideceğimiz belliyse neden ibadet ediyoruz? İşte hep kaderden gidiyorlar şimdi. Şimdi buna da şöyle cevap verelim hocam. Kimse, Allah daha önce söylemiştik biz bunu. Hani yakın zamanda da biliyorsunuz Araf suresinin 179. ayetini açıklamıştık. Orada Allah bir cehennem yaratıp cennet yaratmış da tomaradan çeker gibi şunu cehenneme atayım, şunu cennete koyayım falan filan gibi bir olay yok. Allah'ın burada ortaya koyduğu şey şu, bütün insanlığa duyurmuş. Herkes cennete de gidecekse kendisi gider. Cehenneme gidecekse de kendisi gider. Allah da kimin cennete gideceğini, kimin de cehenneme gideceğini zaten bilir. Ama sen cehennemlik olacağın için Allah senin cehenneme gideceğini bilir. Sen cennetlik olacağın için, cennetlik iş yapacağın için Allah senin cennete gireceğini bilir. Allah bildiği için gitmiyorsun. Sen gideceğin için Allah biliyor. Hani deminki konuyla ilintili bu. Allah'ın genel fermanı var. Bakın bize bildirmiş. Cehennemi yaptım ama diyor. Bakın şimdi. Cehenneme kimler gidecek? Bilginiz olsun. Araf 179. Ve andolsun ki tanıdıklarınızdan tanımadıklarınızdan bir çoğunum. Yani bugünün insanı, yarının insanı, yakınınızdaki, uzaktaki, şimdiki yaşayanlar, sonra gelecekler. Tamam mı? Hepsini, onlardan birçoğunu ki onlar, o birçoğu var ya, kalpleri, beyinleri, akılları olup da onlarla iyi de niye düşünüp anlamayanlar, gözleri olup da onlarla görmeyenleri, kulakları olup da onlarla işitmeyenleri, cehennem için üretip türettik. Allah diyor ki, burada açıkça, ben diyor akıl verdim, beyin verdim diyor, kalp verdim diyor. Bunu kullanmazsa bir adam, göz verdim, onun hakkını vermezse, değerlendirmezse, kulak verdim, onunla işitmezlerse, bu adam cehenneme gidecek adamdır diyor, onun için yaratıldı diyor. İşte onlar dört ayaklı hayvanlar gibidirler, hatta daha da sabıktırlar. Bu bölümü başka açıdan incelediydik daha önce, orasına değmeyeyim. Ve bunu Furkan 43'te 44'te, Ahkaf 26'da, Bakara 18'de, Haç 46'da, Zuhruf 36 37'de de Allah açıkça bunu belli bildiriyor. Diyor ki ben cehennem yaptım ama ben cehenneme canımın istediğini değil. Ben akıl verdim, izan verdim, vicdan verdim, ömür verdim, imkan verdim. Herkese bunu kullanın dedim. Ha, bunu kullananlar, verdiğim aklı, beyni, fikri, gözü, kulağı, vicdan, her şeyi, imkanı, ömrü iyi değerlendiren kişiler cennete. Verdiğim aklı, fikri, beyni, kulağı, gözü, ömrü, izanı, vicdanı, imkanları değerlendirmeyenler de cehenneme gideceklerdir. Şimdi böylece cehenneme Allah mı atıyor, herkes kendisi mi gidiyor? Herkes kendi tercihi olarak. Ve Allah ne diyor mesela şimdi şeyde Beled suresinde hani ne diyor? Ben ona fehedeynâhu necdeyim diyor. İki tane apaçık şoseyi, koskoca bulvar olan ikisini diyor, cehennem yolunda, cennet yolunda, o apaçık yolun her ikisini de gösterdi. Ama o ne yaptı? İşlete gitti. Felakte hamel akama, zor akabe dediğimiz hani zorlu yokuş var ya, ona tırmanma, onu zorlama noktasına, yok canım ben keyfime bakarım dedi. Onu şey yapam, o cehenneme gidecek. Ama elindeki imkanlarını şey yapanısı da dediğim gibi cennete gideceklerdir. Şimdi şöyle bir şey var. Demek oluyor ki burada Allah herkesi biliyor ama insanın davranışlarına göre biliyor. Tekrar edelim. Ne yaptığını, ne yapacağını bildiği için biliyor. Kimse Allah bildiği için gitmiyor. Cennete de Allah cennetlik yaptı diye gitmiyor. Cehennemlik yaptı diye bilmiyor. Allah ilkeleri koymuş. Herkes hangisini tercih ederse oraya gidiyor. Yani ne var şimdi burada şey değil mi? Hani sizin toplum hayatına baktığınız zaman niceleri var. Uyarıyorsunuz. Yaptığın yol yanlış falan filan. Bana karışma. Ben bildiğin gibi yaparım. Keyfimin kahyası mısın? Evet. Yani şimdi cehenneme gidenler Allah'ın bildiği için değil, Allah'a karşı keyfimin kahyası mısın diyen adamlardır. Onlar dediğim gibi Allah uyarıyor. Bu dünya geçicidir. Meta'un galil. Buranın mallı, mülkü, makamı, mevki, altını, gümüşü az bir şeydir. Öbür tarafta şey yapın. Yok diyor adam. Ne diyor? İşte ben burada bunu vereyim de ya öbür tarafta olur olmaz beni ilgilendirmez. Öyle mi? İşte onun sebebi de bu. Bu ayet bu şeylerin cevabının hepsini öz olarak verir. Ve onun içinde başka ayetlerde de hep insanın kendisini cehenneme attığı veyahut da cennetliklerin de kendisinin kendisini cennete götürdüğü ifadeleri var. Cenneti Cenab-ı Hak öyle bir şey söyleyeyim. Kimseye de yani bonus olarak şey olarak lütfetmiyor. O lütfettiği yerler var ama onun karşılığında ne demiş? Mal can demiş. Etiketi koymuş. Sen malını canını şey yap. Cennet var ama cennetin oraya girdikten sonra da onun bonusları orada çok çok var. Evet kardeşim. Bu ayet her zaman için bu sorunun en güzel cevabıdır. Bu arkadaşımıza da bunu burada bildirelim. Ve bundan sonra da inşallah şimdi bu sorular cevaplar bölümünü burada ara verelim. Daha bu çok sorular vardı da biz inşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere bundan sonraki programı Cin suresine yine Tebin'deki gibi Cin suresine gelelim. Cin suresini açıklamaya, kardeşlerimize takdim etmeye devam edelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.